tylko mam flow, wiesz, ja o tym nie chcę żawcą. Szczególnie jeśli spalę trochę to w syropie na rodziaki, a w bąkowcu kurze dywanowy, chociaż świat tam się dywanowi. Wciąż mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu kurwa dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu kurwa dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu dywanowy. Dywanowy lew salonowy robi górali Mateo, strzelcy wyborowi. To buja głowy, nowy projekt wprost czeluści. Rapu chlust, jebać gust, jebać guścik. Po nie chlust, ja naciskam na spust. Rymów pocisk strzela znów z moich ust. Tak bywa, wybać, rapu lokomotywa. Leci nad miastem zaczarowany dziwan. Moce przyzywam tu i tam, bywam to i tam. To zażywam, łeb kiwam, jakoś pływam. Kraulem, bekiem, delfinem, żabką, pieskiem. Jestem liści szelestem, wiesz kim jestem. Lecę na dywanie, kurwa magiczny. Mam flow specyficzny, przekaz danie licznych mam. It's a channel magic, magic. Mateo tam siedzi. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu kurwa dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu kurwa dywanowy. Mam ten flow, co oliwa głowy. Robię na rodziaki, a w bąkowcu. B52, atomówkę w dupie ma. Skurwysyny spierdalają gdzie się da. Góral i Mateo powrócili, oni nie wiedzieli. Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb puścieli. Patrz, to dla ciebie ten znak. My robimy ten rap, my robimy to tak. Patrz, lecę na dywanie, jestem wezyrem. Zbieram hip-hop diamenty, jestem dziadzia jubiler. Leci latający dywan. Palę dym, palę płyn, jadę z tym. Lecę na persie, puszczając perskie oko. Lecę szeroko, ziomuś, ogólnie spoko. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Jebać na Aukaz, zaukaz. Nie jestem mopka, kiki. Nie przeczytasz tego w wiki, pedi. Oni tutaj wcześniej przyszli i wszystko zjedli. Am! Ty, góral, kurwa, weź popatrz na to, patrz, jakaś kurwa plamka mi się na chuju zrobiła. Masz coś na to? Jakiś kurwa nalot mam tutaj. Kotułowałem się z tą kurwą wczoraj na tym twoim dywanie. No i masz, kurwa. No, takie, tak. A później jeszcze teraz. Teraz? Teraz. Tak, teraz. Tak, teraz, proszę państwa, można już powiedzieć oficjalnie, że kurwa pierdolony mixtape, który rozpierdalał by kurwa jego w dupę pierdolona mać, się zaczął. Więc pakujcie maletki i wypierdalajcie stąd, bo scenę przejmuje wiecie kto!